վտանգավոր հայդուկը։ Սպաղանած Մակարը վանքի կռվից հետո սկսել էր լռելյային, իսկ երբեմն էլ բացահայտ ըմբոստանալ Գևորգ Չաուշի դեմ։ Մակարը դժգոհում էր, որ Գևորգն անզգույշ է, հաճախ է ձիով շրջում, մինչդեռ Ֆիդային պետք է ոտքով շրջի անվտանգ մնալու համար։ Տարտնջում էր, որ նա շատ է վստահում քուրդ բեկերին։ Գիշերները համարձակ մտնում են նրանց քյոշկերը, երգիչներ է ուղարկում նրանց երգով հեղաշրջելու և նույնիսկ նվերներ է բաժանում ոմանց։ Եվ այդ բոլորն անում է հակառակ քրդական բեկերի բազմաթիվ դրժումների։ «Օցի ձվից եղնիկ չի ծնվի», քարոզում էր Մակարը։ Խիստ հանդուգն դատապարտելի քայլ էր համարում նաև Գևորգի անզգույշ մուտքը Ֆարխինի Օսման սպաների գախնի ժողովին։ Ալվարինջի ձախորդ կռիվը և Գևորգ Չաուշի անսպասելի ամուսնությունը Սուրբ Կարապետի անտառում բոլորովին խախտել էին Մակարի հավատքը իրենց մեծավորի հանդեպ։ Հայդուկները ժամանակին դատապարտել էին Սերոպ աղբյուրին Սոսեի համար։ Գևորգը գնդակահարել էր իր Ֆիդայի հորեղբորը կին փախցնելու մեղադրանքով, և այժմ այդ նույն Գևորգը, խախտելով ֆիդայական ուխտը, շտապեց ամուսնանալ, երբ Հայաստանը դեռ ազատագրված չէր։ Ինչը որ մեղք և մարտական տկարություն էր նկատվել Նեմրութի հայդուկապետի համար, թույլատրելի էր միթե Գևորգ Չաուշին։ Քաջարի հայդուկն իր օրերը գլխավորապես անցերկացնում Գոմերի, Կարմիր ծառի և Սուրբ Հովանու անտառների մեջ։ Իր ֆիդայիներից 1-2-ը նկատել էին, թե ինչպես իրենց հայդուկապետը Սարից իջնելով դարձյալ գախնի այցելում էր Ալվարինջ, կարասների թունդ գինով և գեղեցկուհի խանիկով արփենալով։ Մի կնոջ անուն էլ հիշատակվեց, Կաքավ։ Մի ուրիշ լուրջ մեղադրանք էլ կար։ Սպաղանած Մակարը Տալվորիկի հին տոհմից սերված լինելով Սասունը համարում էր հայ ազգի հոգին, իսկ Տալվորիկը Սասնա հոգին։ Նա այն ֆիդայիներից էր, որ հույսը դնում էր սեփական բասկի վրա, և կողմնակից էր, որ հայոց փրկության զենքը շինվի Սասունում հայ դարբիների ձեռքով, և ոչ թե բերվի Դամասկոսից կամ մեկ ուրիշ երկրից։ Մակարը Մարալկաների երկիր էր անվանում Արևելյան Հայաստանը, Կարսը, Գյումրին, Երևանը, բացառությամբ Ղարաբաղի և Զանգեզուրի։ Սասնո տոհմիկ իշխանը կամենում էր իր ձեռքը վերցնել ֆիդայիների ղեկավարությունը և ինքը իշխել նրանց վրա։ Եվ նա ուներ կողմնակիցներ թե ժողովրդի և թե ֆիդայիների մեջ։ Սասնո բոլոր ազդեցիկ իշխանները նրա կողմն էին։ Նրան համակիր ֆիդայիները թեև փոքրաթիվ էին, բայց բոլորն էլ անդիր։ Այդ խմբի մեջ էին Կալեն, Փեթարա Մանուկը, Փեթարա Ախոն, Լաչկանցի Արթինը, Չոլոն, Մորուկ Կարապետը և Շենիկցի Մանուկը։ Այդ ֆիդայիները Մակարի ղեկավարությամբ այլևս չէին ենթարկվում Չաուշի հրամաններին։ Շշուկներ էին տարածվել, որ Գալեն և Փեթարա Մանուկը փոխանակ հեղինեին սպանելու դիտմամբ շտապեցրել էին նրա և Գևորգ Չաուշի ամուսնությունը, կամենալով վերջնականապես ջախջախել իրենց հայդուկապետին և ղեկավարությունը իշխան Մակարին հանձնել։ Դրությունը լուրջ էր։ Լուրջ էր նաև իմ վիճակը։ Չէ որ ես էի Նեմրութի փոթորիկների միջով զենք բերել Մարալկաների երկրից, մշեցի Տիգրանի հետ հասնելով մինչև Կարս և Ալեքսանդրապոլ։ Եվ այդ ամենը եղել էր Գևորգ Չաուշի հրամանով։ Մակարի կշտամբանքը մասամբ իմ դեմ էր ուղղված, թեև նա ինձ սիրում էր, որովհետև բոլորովին պատանի ես նետվել էի ֆիդայական շարժման մեջ, անկեղծորեն կամենալով ծառայել Հայաստանի ազատագրության դատին։ Եվ ահա մի օր, երբ բոլորս հավաքված էինք անտառում, երևաց քարայրը, ամբողջապես կերպարանափոխված, ոչ տիկ կարշալակին, ոչ էլ աղքատիկ դերվիշի երևույթուն էր, հագած էր ֆիդայական գորշագույն զգեստ և ձեռքին զենք կար։ Արաբուի հին զինվորներից մեկի, հայդուկապետ Գևորգ Չաուշի դեմ խռովություն էր կազմակերպված։ Նա եկել էր պատժելու պարակտիչներին և վերականգնելու խախտված միությունը։ Իսկ ով էր պարակտիչների գլխավորը, սպաղանած իշխանը, բոլոր ֆիդայիները գլուխ կախ լուր կանգնած էին կախնիների տակ, միայն չոլոներ բացակա, ու բոլորիս համար անհավատալի էր, թե կգտնվի մեկը, որ կհամարձակվի Մակարի դեմ վճիռ արձակելու, և Քարայրը որոշեց զինաթափանել սպաղանած իշխանին. Թե դու Մակարն ես սպաղանած, 20 տարուց ավելի զենք է շալակած, եթե դու նախանձախնդիր ես ֆիդայու պատվին ու կարգապահությանը, ապա իբրև օրինակ քո իսկ ձեռքով պիտի պատժվես, ուստի քանդիր զենքերդ և նետիրցած, ասաց Քարայրը սպառնական դիմելով Սասնո իշխանին։ Մակարը ապարաժի պես կանգնած էր Գալեի կողքին, ալեհեր խոշոր գլխով, աչքերը արյուն լցված, շրտունքները տեղնած, բեխերը խառնված իրար, նա լուռ էր, շփոթված։ «Դու սպաղանած դեր», շարունակեց Քարայրը, «վտանգավոր հայդուկ ես այժմ ես համար. քո թիկունքին կանգնած են Տալվորիկցի մի քանի իշխաններ, իսկ Գևորգ Չաուշի կողքին ամբողջ Տարոնը և Բովանդակ Հայաստանը. Ինչ մարալկաների երկրի մասին է խոսքը? Չկա մարալկաների երկիր, կա մեկ Հայաստան և մեկ ժողովուրդ. Բոլորս պետք է մեր կալի մեջ կչկչանք և բունկալի մեջ հավկիթացենք. Ես էլ, Գևորգ Չաուշն էլ և մեր ֆիդայիներից ոմանք մի քանի անգամ եղել ենք քո ասած մարալկաների երկրում, բայց մեր հիմնական բունկալը Հայաստանաշխարհն է և երբեք մեր ձուն օտար բնի մեջ չի ընկնի. Իհարկե, ամեն գյուղի մեջ էլ լինում են անպիտան հավեր, որոնք իրենց ձուն երբեմն հարևանի կամ օտար բունկալի մեջ են դնում, բայց այդպիսի հավերին տանտիկինները շուտ են փետրատապանում և իջեցնում թոնիր. Ինքդ գյուղացի ես և գիտես, թե այդ ինչպես է լինում. Հայտնում եմ քեզ, որ մենք ոչ մի բարեկամ ժողովրդի թշնամի չենք և պետք է միասնաբար ձգտենք մեր երկիրը ազատագրելու սուլթանական բռնակալությունից և մեր արժանի տեղը գրավելու ազգերի ապագա աշխատավորական ընտանիքում. Դու քո տեղայնական վտանգավոր քարոզով ջլատում ես մեր պայքարը այդ վեհ նպատակի իրագործման ճանապարհին. Մի դարբին համզե չի կարող մեզ ապահովել զենքով, ուստի ուզենք թե չուզենք, մենք պետք է դիմենք Դամասկոսին կամ Մարալկաների երկրին։ Ինչ վերաբերում է Գևորգի ամուսնությանը, ապա այդ մեղքը մի մեծ սև բից դնելով նրա վրա երբեք պատճառ չէ, որ դու ազատվես պատասխանատվությունից։ Նորից եմ կրկնում, քանդիր զենքերդ, եթե ֆիդայական երդումը սուրբ է քեզ համար։ Մակարը անձայն ձեռքերը տարավ դեպի կողքը, քանդեց իրատրճանակը, սպիտակաբուր խանչալը, Մոսին հրացանը, խաչկապ փամշտակալները, տասնյակ տարիներ պատվով կրել էր իր վրա և հանդիմանական խոժոր նայվածքով անջատվելով խմբից համբուրեց ու թափեց Գևորգ Չաուշի և Քարայրի առաջ։ Զինաթափվելը ամենածանր պատիժն է ֆիդայու համար, և մենք զսպված կարեկցությամբ նայեցինք մեր լավագույն ընկերոջը, որ մերկացած էր զենքերից։ Նայում էինք լայն ուսերով և խոշոր բեխերով սպաղանցի այդ քաջ զինվորին, որ գլուխը կախ և անզեն կանգնած էր մեր առաջ։ Քարայրը հրամայեց զինաթափ անել նաև Մակարի կողմնակիցներ Լաչկանցի Արթինին, Գալեին և Շենիկցի Մանուկին։ Առաջին երկուսը իրենք իրեն զինաթափ եղան, իսկ Շենիկցի Մանուկը դիմադրեց, վագրի պես ամուր գրկելով հրացանը։ «Զենքը չմիտա, գնդակ մոտորի տաճակատին, դու իմ պատվի հետ հորիկը խաղաս», աղերսեց նա դիմելով Քարայրին։ Սպաղանած Մակարը լուր նայեց Մանուկին, ծանր քայլերով մոտեցավ Սասունցուն, խլեց նրա հրացանը, խզակոթով մի հարված իջեցրեց ընկերոջ թիկունքին և բարկությամբ շպրտեց իր թափած զենքերի վրա։ Քարայրը կարգադրեց ինձ և Արտոնքա ջնդոյին գիշերով գնալ Շենիկ գյուղը և զինաթափ անել նաև Չոլոյին, որ վիրավոր պառկած էր այնտեղ։ Մի ոտնաձայն լսվեց և խոշոր տրեխներով մի հսկա տղամարդ Գևորգ Չաուշի մոտով անցնելով շարժվեց դեպի անտառ։ Մոտեցավ իր պես մի հսկա կաղնու, կիսաթեք հենվեց նրան, ծերացած գլուխը դանդաղ իջեցնելով կրծքի վրա։ Սպաղանած մակարն էր։ Նա հունգուր-հունգուր արտասվում էր, տարապագին տանջվելով իր մերկության և մենության մեջ։ Ամենքս էլ հուզված էինք և վշտից մեր աչքերը հառել էինք վար։ Խռովված էր Գևորգ Չաուշի հոգին։ Նա մոտեցավ ծերունի մակարին և նրա վզից կախվելով չոքեց նրա առաջ։ «Զարկ ինձ, հանգստացիր, քեռի Մակար. Ֆիդայի օրենքն է, ես էլ մեղք եմ գործել և Աստված ինձ չի ների, բայց զենքի մեղքը սիրո մեղքից ծանր է. Օ ձգուկ, ձգուկ, մարաթուկ քեզ հետ», պորտկաց տալվուրիկցի ծերունին, Գևորգի գլուխը առնելով թևերի մեջ։ Սասունցի էին երկուսն էլ, և այդպես իրար պլուլված տղու պես լուր արտասվեցին կաղնոտակ։ Ուղիղ մեկ ամիս սպաղանած Մակարը մնաց առանց զենքի։ Նա իր ընկերներով պատժվել էր ֆիդայական կարգապահությունը խախտելու և իրենց հայդուկապետի դեմ ըմբոստանալու համար։